sana muhtacız, sana muhtacız. Yaratsınlık geldi kapına, kabul et ne olur bizi yanına. Bırakma sensiz yalnız başına, sana muhtacız, sana muhtacız. Sensin bizlere merhamet eden, sensin bizlere nimetler veren, sensin bizlere merhamet eden, sensin bizlere şaka gösteren, sana muhtacız, sana muhtacız. Kabul et ne olur bizi yanına. Bırakma sensiz yalnız başına. Sana muhtacız, sana muhtacız. Yarab sığındık geldik kapına. Kabul et ne olur bizi yanına. Bırakma sensiz yalnız başına. Sana muhtacız, sana muhtacız. Ayırma senden bellimizi, aşkınla yanan kalplerimizi. Bırakma ne olur ellerimizi. Sana muhtacız, sana muhtacız. Ayırma senden bellimizi, aşkınla yanan kalplerimizi. Sensin bizlere nimetler veren, sensin bizlere merhamet eden, sensin bizlere şaka gösteren, sana muhtacız, sana muhtacız. Yarabbim geldi kapına, kabul et. Sana muhtacız. Yarab sığındık geldik kapına. Kabul et ne olur bizi yanına. Bırakma sensiz yalnız başına. Sana muhtacız. Sana muhtacız. Sana muhtacız.